Det är inte varm, verkar inte varm. Nem. Uros, nem, mint a görög. Talán volt máskor sárga dinnye is. Sárga görög. Ez nem olyan. Milyen volt? Cukoríze volt neki?